Więcej informacji na 4.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, trzeci dzień czerwca. Minęła 10:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś uroczystość Bożego Ciała. Z powodu pandemii w wielu miastach nie będzie centralnych procesji. Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy French Open. Zagra po południu ze Szwedką Rebeką Peterson. Choć na nizinach już prawie lato, w górach wciąż zimowe warunki. Wczoraj wysoko w Tatrach zeszła lawina. Procesje do czterech ołtarzy to tradycja Bożego Ciała. W tym roku z powodu pandemii w wielu miastach zrezygnowano z centralnych zgromadzeń na rzecz mniejszych. Tak będzie w stolicy. W archikatedrze Świętego Jana w Warszawie właśnie rozpoczyna się msza święta inaugurująca uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po niej ze świątyni wyruszy procesja, przejdzie ulicami Starego Miasta do Katedry Polowej Wojska Polskiego. W Częstochowie też nie będzie centralnej procesji. Ulicami miasta mniejszą zaplanowano na Wałach Jasnogórskich. Biskup Andrzej Przybylski podkreśla, że procesja to deklaracja pójścia za Jezusem, ale ważna jest świadomość, że to On niesie nas i to my Go potrzebujemy. Zwykle myślimy o procesji Bożego Ciała w taki sposób jakby z naszej strony, że to my idziemy za Jezusem. Chciałbym w tym roku namówić ludzi, żebyśmy odwrócili to myślenie i to Pan Bóg nas niesie, że bez Niego nic nie możemy uczynić, że to On wychodzi z kościołów na ulicę, przed kościoły, żeby spojrzeć na wszystkie nasze sprawy. I myślę, że to my bardziej potrzebujemy Pana Boga niż tylko On tego, żebyśmy o Nim zaświadczyli. Na Jasnej Górze uroczystości rozpoczną się za godzinę. Nocna strzelanina w Żyrardowie na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba. Wiadomo, że do zdarzenia doszło około 2 w nocy. Na razie policja nie zdradza szczegółów. Sprawę bada prokuratura. Na paryskich kortach Rolanda Garrosa znów zobaczymy Igę Świątek. W drugiej rundzie French Open zmierzy się ze Szwedką Rebeką Peterson. Polka, która triumfowała rok temu w tym prestiżowym turnieju, jest faworytką meczu. Iga Świątek zagra z Rebeką Peterson około 18 na trzecim największym paryskim korcie imienia Simone Mathieu. Po raz pierwszy Polka zmierzy się z 25-letnią Szwedką, która dotychczas nie odniosła nigdy sukcesu w turnieju Wielkiego Szlema. Jej największym osiągnięciem było dotarcie do trzeciej rundy Australian Open w 2018 roku. Zwycięstwo Igi Świątek w dzisiejszym meczu powinno być formalnością, twierdzą francuscy komentatorzy. Media podkreślają świetną dyspozycję Polki, która rozpoczęła turniej pokonując Słowenkę Kaję Juwan. Było to jej ósme zwycięstwo z rzędu w turnieju Roland Garrosa bez straty seta i 20 wygrany mecz w tym sezonie. W przypadku zwycięstwa w dzisiejszym meczu Iga Świątek zmierzy się w trzeciej rundzie turnieju ze zwycięzczynią pojedynku między francuską Krystyną Mladenowicz i rozstawioną z numerem 30 Estonką Anettą Kontaveit. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wcześniej, bo już około południa, inna polska tenisistka Magda Linette zmierzy się z Australijką Ashleigh Barty, aktualną liderką światowego rankingu. Za godzinę moskiewski sąd rozpatrzy wniosek o aresztę dla opozycjonisty Dmitrija Gudkova. Polityk został zatrzymany w związku z rzekomymi długami firmy jego i jego krewnej. Internetowy portal Śledcze Projekt napisał, że nagonka na Gudkova ma związek z jego wysokimi notowaniami przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi. Dmitrij Gudkov oraz jego ciotka są rzekomo zadłużeni wobec moskiewskiej administracji, od której wynajmowali pomieszczenia biurowe. Ojciec zatrzymanego opozycjonisty, również opozycyjny polityk Gennadij Gudkov, powiedział Echu Moskwy, że firma, o której mowa, zbankrutowała 4 lata temu, a o długu rodzina Gudkovów dowiedziała się dopiero teraz. W ocenie dziennikarzy portalu Śledczego Projekt zatrzymanie Dmitrija Gudkova ma związek z jego aktywnością opozycyjną. Polityk ma wysokie notowania społeczne i zamierza kandydować w najbliższych wyborach do Dumy Państwowej. Wczoraj sąd w Krasnodarze aresztował na 2 miesiące byłego dyrektora opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja Andrzeja Piwowarowa. Aby go zatrzymać, Federalna Służba Bezpieczeństwa zawróciła z pasa startowego polski samolot, którym polityk miał odlecieć z Petersburga do Warszawy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wyższych partiach Tatr wciąż zimowe warunki. W ostatnich dniach spadł śnieg, a powyżej wysokości 1600 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Mówi Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na wielu szlakach powyżej górnej granicy lasu można spotkać płaty śniegu. Ten śnieg jest w wielu miejscach bardzo śliski, zmrożony. I to są bardzo niebezpieczne miejsca, gdzie wciąż należy używać sprzętu zimowego, czyli raków, kijków teleskopowych, czekana. Mimo że na dole powoli już robi się wiosna w dolinach, to wyżej właśnie wciąż panuje zima. Wczoraj z Koziego Wierchu zeszła lawina, która porwała 2 turystów. Ratownicy Topru przetransportowali ich do szpitala. Mieli obrażenia nóg i głowy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i to prawda, to zapiera dech, ta piosenka zapiera dech, ale są też takie książki, które zapierają dech. I o tym już teraz Mateusz Matyszkowicz w trójkowym felietonie kulturalnym. Trójkowy felieton kulturalny. Przed nami 4 wolne dni, które warto poświęcić na dobrą lekturę. Naród ujgurski Davida Brophy'ego. Reformy i rewolucje na pograniczu rosyjsko-chińskim. Tę książkę wybrałem do lektury w najbliższych dniach. O Ujgurach jest ostatnio głośno, a to za sprawą represji, jakich ten liczący około 10 milionów ludzi naród poddawany jest w komunistycznych Chinach. Prawdopodobnie co 10 Ujgur przebywa obecnie w obozie reedukacyjnym, który jednocześnie jest obozem pracy przymusowej. Kobiety poddawane są przymusowej sterylizacji. Czym jest ten niezwykły naród pochodzenia turecko-mongolskiego, jedni z nielicznych muzułmanów w wielkich Chinach? David Brophy sięga do samego początku, ale pokazuje też, i to są chyba najciekawsze rozdziały tej książki, wiek XIX, kiedy to świadomość ujgurska i świadomość swojej niezależności staje się wyjątkowo mocna. Dogorywają wtedy wielkie imperia osmańskie, rosyjskie i cesarsko-chińskie. Brophy sięga i pokazuje nam wiele subtelności, które dzisiaj nam mogą umykać, kiedy słyszymy tak sprzeczne wiadomości, jak z jednej strony cierpienie, jakiego doznaje naród ujgurski, a z drugiej strony tendencje ekstremistyczne, islamistyczne, które pojawiają się w jego obrębie. David Brophy i nasza wspólna wyprawa. Naród ujgurski, reformy i rewolucje na pograniczu rosyjsko-chińskim. Trójkowy felieton kulturalny. Boże Ciało, a to jest Trójka przed południem. Somebody, someone like you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Był taki Polak, który dla wielu ludzi na całym świecie, i to bez względu na poglądy, wiarę czy miejsce zamieszkania, był i nadal jest autorytetem moralnym. Mowa o świętym Janie Pawle II, a już teraz naszym gościem jest dr Grzegorz Polak, publicysta, autor książek, ale też wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, czyli wielki Polak, mały Polak będzie mówił o wielkim Polaku, tak? Och, ta skromność to niepotrzebna, ale tak, chcieliśmy porozmawiać o Janie Pawle II, wielkim Janie Pawle II, jak sam pan doktor powiedział. Na czym opierały się rozważania Jana Pawła II, i to w kontekście święta, które mamy właśnie dzisiaj, czyli Bożego Ciała? Powiem tak, że Jan Paweł II cały pontyfikat pisał, interpretował traktat o Eucharystii, który znalazł szczytowy wyraz w jego encyklice Ecclesia de Eucharistia. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze święto, to on tę procesję eucharystyczną uważał za taki szczególny pochód Chrystusa, pochód publiczny ulicami miast, miasteczek, drogami wiejskimi. To pochód wyrażający przekonanie, że Bóg idzie, że Bóg tak solidarny człowiekiem, z człowiekiem idzie razem z nami przez wieki. Towarzyszy nam stale w naszej wędrówce przez życie zagrożone tysiącem niebezpieczeństw, obarczone troskami, utrapieniami, etc., etc. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich elementów, które świadczą o, dla których Jan Paweł II dla ludzi wierzących może pozostać wzorem umiłowania Eucharystii, determinacji w sposobie, w manifestowaniu wiary. On jeszcze jako arcybiskup krakowski walczył o to, żeby przywrócona została wielowiekowa tradycja procesji Bożego Ciała prowadzącej z Wawelu do Kościoła Mariackiego i z powrotem. Bo w 1974 roku napisał list do ówczesnego prezydenta Krakowa takim wyrzutem, że nawet hodowcy psów mogli odbyć swój pochód na rynku głównym, tylko dla społeczeństwa katolickiego uroczystość Bożego Ciała jest on niedostępny. Jest zaraz na początku swojego pontyfikatu przywrócił procesję Bożego Ciała w Rzymie, która ponad 100 lat się nie odbywała po tym, jak upadło państwo kościelne. I przykład, który najbardziej mnie jakoś tak porusza, to w ostatniej procesji, której przewodniczył, to już był bardzo chory, jechał na platformie samochodowej, gdzie był wystawiony najświętszy sakrament, i papież już w ogóle nie mógł klękać, nie mógł się właściwie poruszać samodzielnie, i prosił swoich ceremoniarzy, żeby mógł uklęknąć, choć fizycznie właściwie to wydawało się niemożliwe. I pozwolili mu dopiero za trzecim razem, Polak i Włoch, kiedy powiedział głośno: to jest przecież Chrystus. I przy ich pomocy uklęknął dosłownie na kilkanaście sekund, bo ciało odmówiło posłuszeństwa i musiał usiąść. W ogóle Jan Paweł II mówił pięknie o Eucharystii. Właśnie, czy to jest tak, że Jan Paweł II, pokazując to cierpienie, pokazując całemu światu, przecież cały świat patrzył na to, w jaki sposób odchodzi Jan Paweł II z tego świata do domu Ojca. No i właśnie, czy tutaj też Jan Paweł II wzorował się na Jezusie, który przecież w tłumie właściwie umierał na krzyżu, konał. Czy to właśnie to cierpienie, które jest zbawienne dla katolików, też ujawnia się w Bożym Ciele? To znaczy, my idziemy w procesji, ale idziemy przecież z Chrystusem, który konał dla nas, konał, żeby nas zbawić. To prawda, to spostrzeżenie pani jest słuszne, natomiast to właśnie w nauczaniu Kościoła, a co widać szczególnie u Jana Pawła II, to cierpienie w tym dniu nie jest eksponowane, bo to jest święto radości, święto wdzięczności. On już podczas pierwszej swojej tej procesji Bożego Ciała, której przewodniczył 17 czerwca 1979 roku, mówił, że chcemy głosić miastu i światu Eucharystię, to znaczy wdzięczność. Pragniemy, przez cierpienie do radości, do wdzięczności, do radości i nadziei. Tak, ale tutaj jest eksponowanie tej wdzięczności, tego elementu wdzięczności, że Bóg dał, objawił nam się, że dał nam się w Eucharystii, daje nam się w Eucharystii. I on mówił, że pragniemy głosić, śpiewać ustami, wyznawać, a jeszcze bardziej naszym ludzkim sercem, wdzięczność za sakrament ciała i krwi Boga, tym on karmi nasze dusze i odnawia ludzkie serca. I pragniemy głosić miastu i światu Eucharystię jako znak przymierza, które Bóg zawarł nieodwołalnie z człowiekiem za pośrednictwem ciała i krwi swojego Jezusa. Więc to jest radość, wdzięczność. I tak właśnie katolicy traktują to dzisiejsze święto. Wychodzą na ulicę miast, demonstrują swoją wiarę. I temu towarzyszy radość, raczej nie cierpienie, bo to cierpienie to między innymi to było powodem tego, że święto nie jest obchodzone w Wielki Czwartek, bo to już zakłócałoby powagę całego Triduum Paschalnego. Nie ma miejsca jak gdyby na okazywanie tam spontaniczności, radości i to a tutaj jest ta spontaniczność, radość. Bardzo dziękuję, ale postawmy przecinek na chwilkę i wrócimy do rozmowy. Proszę z nami zostać. Doktor Grzegorz Polak jest naszym gościem. Naszym gościem jest dr Grzegorz Polak, wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Mówimy dzisiaj o Bożym Ciele i o tradycji Bożego Ciała, która rozwija się przecież przez wieki, ale mało kto wie, że te barwne, piękne procesje Bożego Ciała nie odbywają się tylko na ulicach miasteczek, bo są też takie miejsca, o których w ogóle nawet nam się nie mogło nie śnić, że tam też odbywają się procesje. To prawda i dobrze, że teraz schodzimy troszkę niżej, żeby za dużo teologii nie było w tej naszej rozmowie. Więc oprócz takich tradycyjnych procesji, jak to się mówi, teoforycznych, są też procesje niezwykle oryginalne. Zwłaszcza za granicą. Procesje konne, gdzie celebrant, gdzie przewodniczący procesji jedzie na koniu i trzymając w rękach monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Jest to trochę niebezpieczne, bo 2 lata temu w Brindisi arcybiskup spadł z konia z monstrancją i mocno się poturbował. Ale są też procesje organizowane na jeziorach, zwłaszcza w Austrii i w Niemczech, gdzie Najświętszy Sakrament płynie w asyście w otoczeniu wiernych siedzących w takich udekorowanych łódkach. Wygląda to niezwykle malowniczo pięknie. U nas takim wyróżnikiem procesji, chociaż we Włoszech też się spotyka ten zwyczaj, są dywany kwietne. To jest tak, w ogóle trzeba powiedzieć, że Boże Ciało to oprócz wymiaru przede wszystkim religijnego, manifestacji wiary, to jest też wydarzenie kulturalne, gdyż prezentowane są zwyczaje i stroje ludowe, łowickie, kurpiowskie, góralskie i tak dalej, i tak dalej. I te kwietne dywany, o których zacząłem mówić, no to jest coś pięknego. To jest w Skęczniewie jest słynna procesja słynąca z takich kwietnych dywanów, a przede wszystkim w Spicymierzu koło Uniejowa, gdzie dywan jest mniej więcej, osiąga długość 1 kilometra i w zeszłym roku on został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a ma szansę dostać się na listę UNESCO, Dziedzictwa Ludzkości. Także to są fenomeny kulturowe i no, to jest po prostu, to jest piękne święto, święto radosne, dużo jest w tym też spontaniczności, no i ta procesja właśnie, do 4 ołtarzy nadaje mu taki sens właśnie. Bo te 4 ołtarze w jakiś sposób też symbolizują 4 strony świata. Tak, 4 Ewangelie, fragmenty 4 Ewangelii się czyta. No i na ogół przy 4 ołtarzu wygłaszane jest kazanie. Bardzo często jest poruszana tematyka społeczna, tak jak to robił prymas Stefan Wyszyński podczas słynnej trzeciej Bożego Ciała na wiodących traktem królewskim na krakowskim przedmieściu w Warszawie. No bo to właśnie to święto ma też wymiar społeczny. Ludzie wychodzą z Najświętszym Sakramentem na ulicę. No właśnie, co mówił sługa Boży, a przecież niedługo już błogosławiony prymas Wyszyński o Bożym Ciele w swoim nauczaniu. No to on przede wszystkim, jeżeli idzie o to nauczanie społeczne, to upominał się o prawa ludzi wierzących i była taka słynna procesja Bożego Ciała 5 czerwca 58 roku. Pierwsza po jego wyjściu z więzienia, bo w 57 roku akurat był we Włoszech i nie mógł przewodniczyć. No i on mówił o wolności budowania świątyń. I powiedział, że to jest właśnie znamieniem prawdziwej wolności wyznania i nie notuje, i historia nie notuje większych przeszkód w tym zakresie. Natomiast w stolicy powojennej buduje się teatry, kina, kabarety i na wszystko jest cegła i cement, a na budowę kościołów ciągle jest brak. I to jest bardzo dotkliwe, że no, kilkanaście parafii jest bez kościołów, a będzie trzeba utworzyć jeszcze 25 parafii w stolicy i też tych pozwoleń na budowę kościołów nie ma. Wspomniał Nową Hutę, gdzie się buduje osiedle, buduje się dzielnice bez Boga. No i bardzo, bardzo, bardzo prosił, żeby apel do władz komunistycznych, żeby tych pozwoleń udzielały, a to było 200, proszę sobie wyobrazić, jaki to zasięg masowy miała ta profesja. No tak, i to trafiało wtedy do ludzi. To tak jak słowa ludzi. Jana Pawła II, niechaj stąpi duch twój i odnowi ziemię, to wtedy rzeczywiście to nie było tak, że tylko do wierzących trafiały te słowa podczas czy procesji, czy kazań. No tak, w nauczaniu papieskim też to było nauczanie uniwersalne, skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, a nawet tych, którzy tej dobrej woli nie mają, ale z nadzieją, że się zmienią. No ale jeszcze wracam do tej Warszawy, proszę sobie wyobrazić. Warszawa wtedy ile mogła liczyć? No, niewiele ponad milion mieszkańców, a 200 tysięcy ludzi w takiej procesji uczestniczyło. 1/5. I to w państwie, gdzie się budowało przy pomocy struktur, mocnych struktur, socjalizm jako jedynie słuszny ustrój. Wtedy to była nie olbrzymia manifestacja wiary, jak gdyby rękawica rzucona nowej władzy komunistycznej, ale tu nie chodziło o konfrontację. Chodziło jednak przede wszystkim o przeżywanie Eucharystii jako sakramentu jedności Boga z człowiekiem i sakramentu, który tworzy Kościół. No, tworzy Kościół i tworzy wspólnotę, tak jak Jan Paweł II mówił. Eucharystia jest bijącym sercem wspólnoty. I tutaj musimy już postawić kropkę, ale bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Grzegorz Polak, wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, był naszym gościem. Ja również pani bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trójce, jak zwykle, świetna muzyka. Także. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. To jedna z premier filmowych ostatniego tygodnia. Od kilku dni możemy oglądać w kinach Amatorów w reżyserii Iwony Siekierzyńskiej. Więcej o tym filmie opowie nam już teraz Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Pomysł na wspólną pracę na planie filmowym zawodowych aktorów oraz tytułowych amatorów, czyli niepełnosprawnych intelektualnie aktorów teatralnych, przynosi zaskakujące i bez wątpienia interesujące efekty. To zarazem bardzo osobisty film dedykowany mamie i bratu reżyserki. Dla Iwony Siekierzyńskiej, obecnej przecież w polskim kinie od wielu lat, to też oficjalny pełnometrażowy debiut fabularny. A do głównej roli zaprosiła w nim Wojciecha Solarza. Bardzo ważny film dla mnie i myślę też bardzo dla Iwony, bo to jest w dużej mierze jej osobista historia. Brat Iwony, który grał zresztą w filmie, jest osobą z niepełnosprawnością i ja rzeczywiście miałem przyjemność zagrać główną rolę takiego trenera, szefa grupy teatralnej i są to głównie osoby z zespołem Downa. Ten zespół istnieje naprawdę i oczywiście ileś zespołów takich teatralnych w Polsce. Tak, tak, to jest taka rzeczywiście grupa teatralna, która pracuje razem. Tak, oni się nazywają PRO, czyli Biuro Rzeczy Osobistych, naprawdę prowadzi tę grupę już od 20 przeszło lat. Zbyszek Biegajło, niesamowity człowiek naprawdę, i bo on był pierwowzorem do tej mojej postaci, zresztą był cały czas na planie i nam pomagał. No i to była taka przygoda, no naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o spotkanie właśnie z tymi ludźmi, z teatrem przez nich uprawianym w finałowej scenie. Duża część jest naszego spektaklu, który robimy, niby w filmie jest wzięta właśnie z ich spektakli. Zamiast jednego ducha ojca Hamleta, bo robiliśmy w finale, w filmie, spektakl miał być Hamlet. U nas było iluś ojców duchów Hamleta. To otwiera bardzo wyobraźnię na teatr i w ogóle na myślenie o teatrze. Amatorzy poza wspomnianymi sekwencjami teatralnymi mają oczywiście swoją fabularną historię, a nawet pewien humorystyczny wątek romantyczny. Ten związany jest z pojawieniem się w życiu bohaterów osoby z zupełnie innego świata, gwiazdy filmowej. W tej roli zobaczymy Romę Gąsiorowską, która potwierdza, że i dla niej był to szczególny film. Szczególny jest przede wszystkim ze względu na temat, historię, która jest trochę ponad podziałami. Są też aktorzy w mniejszych rolach, Małgosia Zajączkowska i Krzysztof Kowalewski, ale rzeczywiście tych ról aktorów profesjonalnych, pełnosprawnych jest zdecydowanie mniej niż tych niepełnosprawnych. Dlatego to jest niezwykłe zdarzenie. Gram w tym filmie aktorkę, która nie do końca jest spełniona w swoim zawodzie i poszukuje właśnie, konfrontuje się z czymś trudnym dla siebie i jej nieznanym wcześniej. Kino o świecie osób niepełnosprawnych, o jakiejś specjalnej wrażliwości, a scenariusz jest oczywiście bardzo mocno zarysowana w nim historia, bo ja gram aktorkę, która ma premierę podczas festiwalu w Gdyni i która ma w tym momencie życia ogromną klapę. Więc to jest ciekawe zdarzenie prawdziwych realiów, więc jestem tam w pracy w taki nietypowy sposób. Praca wszystkich aktorów została doceniona na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film otrzymał Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. A z Romą Gąsiorowską i Wojciechem Solerzem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a na amatorów Iwony Siekierzyńskiej możemy już się wybrać do kina po długiej przerwie, wyjść i obejrzeć na dużym ekranie. Ja polecam, byłam wczoraj. Thank you.